Merhabalar, ben stajyer avukat Bahadır Han Tabak. 21 Nisan 2013 tarihli Bilişim Hukuku Podcast yayınına hoş geldiniz. www.bahadirhan.com internet adresinden ve twitter.com/bahadirhan Twitter hesabından benimle iletişime geçmeniz mümkün. Bu hafta öne çıkan haberlerimiz şu şekilde. Red Hack grubu hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesini hackledi. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile kanser hastası Dilek Özçelik arasında gerçekleşen bir konuşma, tartışma hafta içerisinde haberlere yansımıştı. Büyük tepki toplamıştı bu görüntüler. Bunun arkasından Red Hack'te Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesini hackledi. Bir süre siteye erişim sağlanamadı. Yine Red Hack ile ilgili bir haber. Red Hack Yüksek Öğretim Kurumu'nun sitesini hackledi. Bu sitede yer alan, Yüksek Öğretim Kurumu'nun veri tabanında yer alan bir takım belgelerin sızmasına sebep oldu. Çeşitli internet sitelerinde ve Twitter hesabında bu belgeler yayınlandı. Bunların arasında sıradan belgeler olduğu gibi önemli bir takım yazışmaların olduğu da iddia edildi. Ayrıca Red Hack grubu bu tür belge sızdırmalarının da aynı şekilde devam edeceğini açıkladı. Bu hafta öne çıkan diğer haberimiz ise Fazıl Say'ın Twitter'daki bir takım ifadeleri sonucu başlatılan yargılamanın sonuçlanmasıydı. Fazıl Say Twitter'daki bu tweetleri sebebiyle 10 aylık hapis cezasına mahkum oldu. Türk Ceza Kanunu 216. maddesindeki halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama suçundan yargılanıyordu Fazıl Say. Mahkeme Fazıl Say'ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ve bunu da 5 yıl içerisinde tekrar aynı suçu işlememesi, yani 5 yıllık bir denetimli serbestlik şartıyla bu cezayı erteledi. Mahkeme kararını, gerekçeli kararını yayınladı. Gerekçeli kararda kamusal tartışmaya hiçbir katkıda bulunmayan ve yeryüzünde yaşayanların büyük çoğunluğunun mensubu oldukları üç büyük dinin ortak değerleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara yönelik hislerini nedensiz yere incitecek ve bu kavramların anlamsız, gereksiz ve değersiz olduğu kanaatini uyandıracak şekilde dini değerleri aşağılamak kastıyla yazıldığı kanaatine varılmıştır ifadelerine yer verildi. Bu haftaki diğer haberimiz ulusal yargı ağı projesiyle ilgili. Hafta içerisinde resmi gazetede yayınlanan İcra ve İflas Kanunu yönetmeliği değişikliğiyle UYAB'ın daha etkin kullanımını sağlayacak bir takım değişikliklere gidildi. Yönetmelikte yer alan defter ifadesi kayıt olarak değiştirildi. Örneğin esas defterine esas kaydı denilmeye başlanacak bundan sonra. Ayrıca zorunlu olmadıkça fiziki evrak kullanımının da kısıtlanması amaçlandığı görülüyor yönetmelikte. Bir diğer değişiklik ise İcra Mahkemesi hakimi ve icra dairesi personeline günlük iş listelerini UYAP üzerinden kontrol etme yükümlülüğü getiriliyor. Ayrıca yönetmelikte bir takım icra form örneklerinin de yenileriyle değiştirildiğini görmek mümkün. Bu haftaki son haberimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik tarafından yapılan bir takım ifadeler, bir takım açıklamalarla ilgili. Artık Twitter, Facebook üzerinden yapılan paylaşımlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezalandırılabilir hale gelecek. Twitter ve Facebook üzerinden yaptığınız telif haklarına aykırı bir takım film, müzik, kitap, fotoğraf paylaşımları veya işte bunların mail yoluyla gönderilmesi telif hakları yasaları kapsamında cezalandırılabilir hale geliyor. Abdurrahman Çelik'in yaptığı açıklamalara göre örneğin sosyal paylaşım sitelerinde veya mail yoluyla bir şarkıyı veya bir kitabı, bir filmi paylaşmış olduğunuzu düşünelim. Bu durumda 500 TL'den 2000 TL'ye kadar para cezasına uğrayabileceksiniz. Veya bu içeriği, bu filmi, kitabı veya işte şarkıyı CD'ye yükleyip paylaşırsanız bu sefer de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülecek. Abdurrahman Çelik'in ifadelerinde link paylaşılması halinde ceza verilmeyeceğini, yani link paylaşımının cezalandırılmayacağı ifade edilmiş. Peki bunun kontrolü nasıl yapılacak? Bunun içinde bir robot yazılım düşünülüyormuş. Bu robot yazılım internette dolaşarak kişilerin neler paylaştıklarını tarayacak. Her bir esere de bir kod numarası verilmesi planlanıyormuş. Robot yazılımda bu kod numarası ile eserleri tarayacak ve hangi eserlerin kimler tarafından paylaşıldığını tespit edecek. Ayrıca Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik bu uygulamanın da dünyada bir ilk olduğunu da sözlerine eklemiş. Evet, yorumsuz olarak paylaşmaya gayret gösterdiğim bilişim hukuku haberlerinin bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.